złotych za każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje do 16 kwietnia. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo Trójki, minęła godzina 12. Czas na serwis, Artur Ewertowski. Trybunał stanu dla przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Nie wyklucza tego minister kultury, a powód to wstrzymanie wypłat z abonamentu. Prokuratura ponownie sprawdzi pensje szefów Orlenu. Są podejrzenia, że zarabiali więcej niż pozwalają na to przepisy. Ukraińska ustawa o mobilizacji przyjęta przez parlament ma pomóc armii w zdobyciu rekrutów. Minister kultury nie wyklucza postawienia przed Trybunałem Stanu szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego. Chodzi o wstrzymywane przez niego wypłaty pieniędzy dla mediów publicznych z abonamentu. Rada jest zobowiązana do uruchomienia wypłat dla Telewizji Polskiej i Polskiego Radia. Zwraca na to uwagę prawnik, profesor Uniwersytetu Warszawskiego Michał Romanowski. Niedawno likwidacja spółek medialnych została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego. Szef Rady Maciej Świrski twierdzi, że nie wypłaci pieniędzy, bo wpis jest nieprawomocny. Profesor Romanowski uważa, że to chybiona argumentacja. Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego postanowienie staje się skuteczne i wykonalne z chwilą dokonania wpisu do rejestru. Ten wpis się dokonał. Ten wpis ma charakter wiążący dla przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i dla całej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Korzysta z domniemania prawdziwości, a zatem nie ulega żadnej wątpliwości, że jest obowiązek przekazania tego abonamentu. Likwidator TVP wezwał przewodniczącego KRRiT do zapłaty wpływów z opłat abonamentowych, a likwidator Polskiego Radia Paweł Majcher powiedział, że dotychczasowe działania Rady są bezprawne. Jest prokuratorskie śledztwo w sprawie zarobków w Orlenie. Posłanka Koalicji Obywatelskiej Agnieszka Pomaska poinformowała, że ponownie podjęto postępowanie związane z naruszeniem ustawy kominowej i ustawy okołobudżetowej. Jej zdaniem odpowiedzialność za nieprawidłowości ponosi m.in. Rada Nadzorcza oraz Jacek Sasin, który nie prowadził właściwego nadzoru nad spółką. To oznacza, że pan Obajtek, pan Burak, pan Jasiński, członkowie zarządu Orlenu, członkowie Rady Nadzorczej Orlenu mają się czego bać, bo pobierali zawyżone wynagrodzenie, narażając na straty spółkę Orlen, ale podkreślę, za to narażenie na straty spółki Orlen płacimy wszyscy, płacimy dzisiaj wszyscy w różny sposób na stacjach benzynowych. Agnieszka Pomaska oceniła, że ówczesny prezes Daniel Obajtek zarobił w Orlenie o ponad 1 000 000 złotych za dużo. Orlen to największa firma w Europie Środkowo-Wschodniej, która zatrudnia prawie 65 tysięcy osób. Największym udziałowcem jest Skarb Państwa, ma prawie 50% akcji. W Sejmie za kilkadziesiąt minut mają rozpocząć się prace nad projektami ustaw liberalizujących prawo aborcyjne. Posłowie zajmą się 4 propozycjami w tej sprawie. 2 lewicy, po 1 Koalicji Obywatelskiej i 3 drogi. Jeden z projektów lewicy częściowo zdejmuje odpowiedzialność karną za aborcję oraz pomoc w niej. Drugi umożliwia przerwanie ciąży do 12 tygodnia jej trwania. Projekt Koalicji Obywatelskiej również zakłada przerwanie ciąży do 12 tygodnia. Projekt trzeciej drogi przywraca przepisy zezwalające na terminację ciąży w przypadku nieodwracalnych wad płodu, czyli przepis sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego z października 2020 roku. W Sejmie jest nasz reporter. Dyskusję, która zapewne będzie burzliwa, będziemy relacjonowali w kolejnych serwisach Trójki. Ukraiński parlament przyjął ustawę o mobilizacji. Zwiększa ona uprawnienia władz do wydawania wezwań do wojska, między innymi za pomocą systemu elektronicznego. Za przepisami opowiedziało się 283 deputowanych spośród 450 zasiadających w parlamencie. Z przepisów usunięto zapis o tym, że żołnierze mogą być demobilizowani po 36 miesiącach służby w czasie wojny obronnej z Rosją. Ukraińskie wojsko od dawna skarży się na brak rekrutów. Dowództwo podawało, że armii brakuje nawet 400 tysięcy żołnierzy. Lekarze szkolą się w Olsztynie z obsługi najnowocześniejszych laserów. W wojewódzkim specjalistycznym szpitalu dziecięcym trwają jedne z największych warsztatów. Dlaczego właśnie tam, o tym w relacji Beaty Gajlewskiej. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie należy do grona nielicznych ośrodków pediatrycznych w kraju, w których działa interdyscyplinarny zespół specjalistów zajmujących się kompleksową terapią zmian naczyniowych u dzieci. Co roku w szpitalu leczonych jest z tego powodu około 600 małych pacjentów. Placówka kupiła nowoczesne lasery do leczenia naczyniaków płaskich i zmian na skórze oraz laser biostymulujący do leczenia zapaleń i uszkodzeń błon śluzowych. Dzięki użyciu laserów

This is Nowhere i grupa The Black Keys. Trójce i w trójce gość pierwszy już dziś, Natalia Nykiel. Dzień dobry. Dzień dobry. Na dzień radia lepszego gościa być nie może. Specjalistka od radiowych przebojów. Masz ich na swoim koncie parę. Ja swoją drogą dość często, jak jadę samochodem i słucham różnych stacji radiowych, nie tylko trójki. Znaczy zwykle i tak kończę na trójce oczywiście, ale jak przełączam przez chwilę, żeby sprawdzić, co gra konkurencja, to te twoje nagrania sprzed lat, Pętla na przykład, pojawiają się tak, ciągle. Tak, tak. To jest mega miłe i mi też się czasem zdarza, jadąc samochodem, też słucham radia zazwyczaj, właśnie wpadać na swoje piosenki, czasem w ogóle bardzo zaskakujące, więc zawsze moje serduszko bije mocniej wtedy. Natalia, 10 lat na scenie, w związku z tym postanowiłem zrobić teraz pełną działalność archiwalistyczną. Mm-hmm. Jak to ktoś tak mówi mniej więcej? Pogrzebać w archiwaliach w każdym razie. I teraz coś, co napisała dla ciebie między innymi Maria Peszek. To chyba Total Blanket, dokładnie. Total Błękit, Natalia Nykiel wraz z nami w trójce. Powiem ci szczerze, że tak patrzyłem na ciebie, to rzadka sprawa jest, kiedy słucha się utworu sprzed lat razem z artystą i artysta jest ciągle bardzo uśmiechnięty, słuchając te piosenki po latach. No tak, no bo ja lubię swoje piosenki. Bardzo rzadko mi się zdarza, że faktycznie słucham ich sama w domu i zazwyczaj jak jestem nawet gdzieś ze znajomymi albo właśnie jadę samochodem i jakby włączy mi się moja piosenka z playlisty, bo akurat ją wrzuciłam, żeby po prostu ją mieć, to ja zazwyczaj jej przełączam. Mam takie, come on, no nie będziemy moich piosenek ze mną słuchać, bo to jest jakieś takie dziwne. Ale mam duży fan ze słuchania ich, bo też mam w głowie wszystkie różne wersje związane z tymi piosenkami, że wersja koncertowa, wersja jakaś tam, nie wiem, jakaś taka akustyczna. Teraz ostatnio graliśmy Total Błękit w takiej pięknej wersji w ogóle ze skrzypkami w Toruniu i uważam, że ten numer to jest w ogóle jeden z najlepszych moich koncertowych numerów, więc mam naprawdę tutaj duży sentyment do niego. Utwór, który ma mnóstwo energii, no samo uwaga, ja lecę, nie spadam. No i dostałaś tego, że się nieładnie wyrażę, kopniaka na początku od największych gwiazd w tym kraju. Tak. Tutaj naprawdę miałam dużo szczęścia, szczególnie przy pierwszej płycie, bo Total Błękit to już była druga płyta. Mhm. Tutaj Maria Peszek faktycznie pojawiła się ze względu na to, że Fox, mój producent tamtych płyt, z Marią też współpracował, więc poprosiliśmy ładnie Marysię i Marysia napisała ten wspaniały tekst. No. No i teraz zupełnie nowy świat, zupełnie inny świat, a właściwie świat, bo z tą produkcją... Tak, ale też nie powiedziałabym, tak słuchałam sobie teraz tej piosenki i faktycznie widzę jakieś połączenie klimatyczne z tą nową piosenką, o której teraz będziemy mówić. Ciągle jesteś bardzo wierna jednak elektronice, która cię otacza. Tak. I ja po prostu czuję, że to są moje buty, w których czuję się najlepiej i lubię różne odsłony tej elektroniki. Tutaj jakby usłyszą państwo taką mroczną może trochę odsłonę tej elektroniki i w piosence nowej, z którą tu przyszłam dzisiaj, czyli Demony, też jest gdzieś tam bardziej ta mroczna strona, ale jakże fascynująca, mam nadzieję. No tak, Demony, ty i ja, ale te demony są dobrymi demonami, mam wrażenie, na koniec. Ja w ogóle wychodzę z takiego założenia, że dobrze jest zdawać sobie sprawę z tych demonów, żeby jaśniej odbierać tą kolorową stronę życia. Że im większą mamy jakąś taką świadomość jakichś takich właśnie tych ciemniejszych stron, tym możemy bardziej cieszyć się tym, co się dzieje takiego super dobrego w naszym życiu. I ja przy tym, jak bardzo jestem optymistką, to mam w sobie jakieś takie taki trochę zakorzeniony mrok, który lubię i lubię go bardzo eksplorować. I te demony trochę tam są w tym miejscu. No. A to nie jest tak troszkę, że te demony są troszkę takim aniołem stróżem wbrew pozorom, które pokazują ci, że jednak... Może tak, wiesz co, bo właśnie dobrze jest je widzieć, żeby móc na nie uważać, bo one ostrzegają też z jednej strony, nie? Jakby mówią ci, że o, tutaj jest taka przestrzeń, trochę trzeba zejść na ziemię, nie? Żeby te demony gdzieś tam cię nie wciągnęły. To zejdźmy troszkę do nieba, czyli do muzyki, bo ta muzyka jest też niezwykle ważna. Ostatnie lata właściwie to twoje eksperymenty zagraniczne. Tak, faktycznie w trakcie pandemii zdecydowałam się na taki duży przewrót w moim życiu, bo wygasiliśmy na ten moment jakby współpracę moją muzyczną właśnie z Foxem. Z Foxem zrobiliśmy 4 płyty, więc całkiem dużo. I ja jestem teraz takim wolnym ptakiem. Też jakby skończyłam pracę z Universal Music Polska po chyba 9 latach, więc też mega długo. Więc jestem teraz takim wolnym ptakiem, który sobie sprawdza różne nowe sytuacje. I faktycznie powstało kilka numerów z portugalskimi producentami. Współpracuję też ze Stevem Aiello. Nigdy nie wiem, jak się wydawało to nazwisko, przepraszam. Stevie'ego poznałam w ogóle przy okazji mojego supportu i wykonania z 30 Seconds to Mars. Jesteśmy cały czas w kontakcie, więc też tam powiedzmy Warszawa, LA, jesteśmy na łączach i też robimy muzę wspólnie. Mam jakieś tam kilka jeszcze nowych w głowie projektów. Więc tak, trochę sobie podróżuję muzycznie i bardzo mi się podoba ten stan. Opowiedz w takim razie muzycznie troszkę o tym nowym utworze, bo już tekstowo mniej więcej go może nie przeanalizowaliśmy, ale musnęliśmy. Tak, myślę, że piosenka Demony jest o tyle dla mnie czymś zupełnie nowym, ponieważ stworzyłam ją z Patrykiem Bartuszukiem i Hubertem Kuligowskim, którzy są młodymi, bardzo zdolnymi chłopakami, którzy się bardziej obracają gdzieś tam w środowisku hip-hopowym. Robili rzeczy dla Young Leosi, dla Kizo i tam jeszcze można by dużo wymieniać. Więc dla mnie to jest jakaś taka styczność z nowym środowiskiem. Myślę, że dla nich trochę też, ale podoba mi się bardzo to, co nam się udało gdzieś tam stworzyć i znaleźć gdzieś tam się w pół drogi. Więc te demony są takim właśnie połączeniem trochę egzotycznym dla mnie, ale cały czas w tych moich elektronicznych butach, które po prostu najbardziej kocham. Kiedy w takim razie całość podsumowania tych twoich podróży po świecie muzycznym? Na razie nie chciałabym tutaj rzucać dotami, ale faktycznie mam w głowie pewien plan na ten rok, ale myślę, że najszybciej na jesień on się może gdzieś tam zmaterializować, więc teraz cieszymy się chwilą i piosenkami. Pojedynczo celebrujemy je i tak. Czy w związku z tym premiera płyty będzie też w LA? Słuchaj, jakby można marzyć. Wszystkie tacze najlepiej. Tak. Słuchaj, ja się skupiam. To też nie jest tak, że te piosenki wszystkie po angielsku po prostu mają podbić świat. Robię też je dla moich polskich fanów i jakby tutaj jest mój dom i tutaj jest moja scena i robię to przede wszystkim dla polskich fanów, a jak jacyś tacy w LA się pojawią, to bardzo chętnie im też jakby zaprezentuję. Dziękuję bardzo. Jakbyś mogła w takim razie własnymi słowami zapowiedzieć najnowszy utwór i opowiedzieć o nim jeszcze słów dosłownie parę. Drodzy Państwo, za chwilę usłyszycie moją najnowszą piosenkę pod tytułem Demony, nową odsłonę Natalii Nykiel, wciąż elektroniczną, trochę bardziej mroczną, ale mam nadzieję, że się Wam spodoba. To już nie czas na sen. Jest tyle miejsc, które wyznaczasz na cel i tyle zdjęć, co w nas gdzieś się odbijają wieczny życiowy brak. I jestem, jesteś. I jesteś, jestem. Skąd pewność, że to ty? Kiedy kolejne mogę otworzyć drzwi? Ciągle siebie nam za mało, mało, mało, mało, mało. Nocą rodzą się demony, jedzą się ząc ci na dłoni dawnych twoich prawd. Okruchy, demony, jeden prawdziwy, drugi obraz i tekst. Gdzie jesteś ty? Bo ja nie umiem być w obu tych światach naraz. I jestem, jesteś. I jesteś, jestem. Więc czemu wciąż się śni, że te demony to ja jestem i ty? Ciągle siebie nam za mało, mało, mało, mało, mało. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I don't blame you. We got carried away. I can't hold on to an empty space. Now you've found a new start to orbit. It could be love. I think you're too soon to call us old. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. And every time I let you leave, I always saw you coming back to me. When and where did we go cold? I thought I had you on hold.

Of Truth i grupa Depeche Mode Trójca, wraz z nami gość kolejny, czyli Grzegorz Kaźmierczak, PO dyrektora Instytutu Książki, i powiemy o bardzo fajnej, ciekawej akcji, myślę. Dzień dobry. Dzień dobry. Robert Kaźmierczak, Grzegorz Kaźmierczak, ja to zespół Warietet. Właśnie cały czas miałem to w głowie, żeby tak nie powiedzieć, bo kojarzyłem, Kaźmierczak się kojarzył właśnie mi z Warietet i w końcu przekręciłem. Ale obaj się kojarzymy z Jarocinem, bo ja jestem z Jarocina, Grzegorz Kaźmierczak występował wielokrotnie w Jarocinie. Wie pan, co jest zabawne, że ja patrzyłem na kartkę, właściwie na ekran, gdzie jest napisane Robert Kaźmierczak, powiedziałem zupełnie coś innego. Nieważne, ale dzisiaj nie o muzyce, chociaż muzyka pewnie też tam się gdzieś przewinie, skoro pan wspomniał, że jest pan z Jarocina, a o książkach i o właściwie małych księgarniach, bo to je wspieracie. Tak, Instytut Książki od roku 2021, czyli pandemicznego roku, wspiera małe księgarnie kwotą dotacji do 40 tysięcy złotych. Co rozumiemy jako małe księgarnie? To są księgarnie, które mają przychody minimum 45% ze sprzedaży książek i podręczników. To są księgarnie, które nie są częścią ogólnokrajowych czy międzynarodowych sieci, czyli właściciel może mieć co najwyżej 3 księgarnie w Polsce. To są księgarnie, które mają w swojej ofercie również wydawnictwa regionalne. Wspieramy księgarnie, które prowadzą programy proczytelnicze i między innymi na te programy proczytelnicze, na działania proczytelnicze te pieniądze są kierowane. Pieniądze, które w ramach programu Certyfikaty dla Małych Księgarni są rodzajem dotacji dla księgarni, można wydawać na koszty promocji, na koszty konsultingu, doradztwa, a to jest bardzo ważne, żeby przestać myśleć o księgarni jako miejscem, do którego klient przyjdzie tylko dlatego, bo przychodził tam przez wiele, wiele lat i ma takie przyzwyczajenie. No, odzwyczailiśmy się bardzo często od kupowania książek w księgarniach stacjonarnych i te księgarnie też upadają. Problemem, który ciągle wraca, to jest kwestia jednolitej ceny książki. Takie rozwiązania w różnych miejscach na świecie wprowadzano. Różnie to się sprawdzało. W Polsce wrócił temat ten temat do dyskusji. Pewnie wkrótce parlament się tym również zajmie. Będzie pewnie też w tym jakaś rola Instytutu Książki. Natomiast od 3 lat realizujemy program Certyfikaty dla Małych Księgarni, z których dotychczas wsparcie uzyskało 300 księgarni i z dużych miast, ośrodków metropolitarnych, jak również z małych miast czy średnich miast, które są stolicami powiatów. Często w tych miastach powiatowych to są ostatnie księgarnie, które jeszcze zostały. Kiedyś tam były 3-4 księgarnie. Teraz są to księgarnie, które pełnią też rolę sklepów z materiałami szkolnymi, plecakami, grami, ale warunek jest jeden. 45% przychodów ze sprzedaży książek, w tym podręczników, i można otrzymać 40% dotację na te działania, o których powiedziałem. Nabór rozpoczął się w zeszłym tygodniu, trwa do 13 maja. Od 1 lipca będzie można realizować te projekty, na które księgarze złożą wnioski. Coraz modniejsze robią się w naszym kraju tak zwane księgarnie o kawiarnie, księgarnie kluby. Czy one też mają szansę na udział w tym konkursie? Mają, muszą tylko spełnić te kryteria formalne, czyli minimum 45% przychodów ze sprzedaży książek, w tym podręczników. Również minimum 800 tytułów dostępnych w ofercie, w tym wydawnictwa regionalne. I ten program ma również na celu przekształcenie tych księgarni, które zostały gdzieś w latach jeszcze 90. w takie małe centra kultury, czy to osiedlowe. Mamy tam na przykład księgarnię z bajki w Poznaniu, która na osiedlu, w blokowisku funkcjonuje właśnie jako takie centrum kultury. Jest znakomita księgarnia w Sokółce, która funkcjonuje w podobny sposób. Jest księgarnia przy Paderewskie, księgarnia na Paderewskiego w Jarocinie, w której regularnie odbywają się spotkania autorskie dotyczące spraw tematów regionalnych, gwary, przyrody, czyli księgarnie również w porozumieniu z bibliotekami mogą realizować te programy. Jeśli księgarnia dysponuje małą przestrzenią, to można zgłosić się z wnioskiem o dotację i realizować te działania proczytelnicze na przykład z lokalną biblioteką, czy w partnerstwie z biblioteką. Zachęcamy nawet biblioteki do tego, żeby pomagały przygotować wnioski księgarniom. Księgarze do tej pory nie startowali, nie było dla nich takich programów. Biblioteki bardzo skutecznie sięgają po dotacje publiczne, dotacje z Ministerstwa Kultury i bardzo tutaj zachęcamy bibliotekarzy, żeby pomogli swoim księgarniom sięgnąć po te pieniądze, a to może się odbyć również z pożytkiem dla tych bibliotek, bo spotkania autorskie, które będzie księgarnia realizowała w ramach tych obowiązkowych działań proczytelniczych, mogą odbywać się w przestrzeni bibliotek. Jaki rodzaj aktywności w tych księgarniach jest przez Państwa najwyżej oceniany? Bo spotkanie z autorami, autor rzadko przyjeżdża do małej miejscowości. Natomiast są jakieś takie pomysły, które są szczególnie nowe i przez Państwa doceniane? Doceniamy działania, które mają na celu wypromowanie księgarni w świadomości mieszkańców. Mamy takie przykłady, gdzie mieszkańcy nie wiedzieli o tym, że tam się pojawiła gdzieś księgarnia, bo ktoś zaryzykował, otworzył 2-3 lata temu księgarnię. Tutaj jest warunek też taki, że księgarnia musi funkcjonować minimum od 1 stycznia roku 2023. No i nagle ta księgarnia, która nie istniała w świadomości mieszkańców, przez swoje działania promocyjne, ale promocyjne nie w formie wyklejonych billboardów czy rozwieszonych, szpeczących miasto banerów, tylko przez pójście do przedszkoli, do szkół, przyciągnięcie najmłodszych czytelników, a najmłodszy czytelnik później przyciąga swoich rodziców. To myślę, że przynosi najlepsze efekty. To są również działania warsztatowe w tych księgarniach, czyli autorzy nie muszą być wcale znanymi nazwiskami. Często w środowiskach lokalnych księgarze znajdują osoby, które potrafią w bardzo interesujący sposób, niekiedy znacznie ciekawszy niż w szkole opowiada się o historii regionu, opowiadać o historii danej miejscowości, danego powiatu. Widzimy, że te spotkania odbywają się cyklicznie. To nie sprowadza się do jednego spotkania. Tak jak powiedziałem, księgarnia często musi mieć niewielką powierzchnię, żeby przeżyć. My dopłacamy do kosztów czynszu w ramach tego programu, żeby odciążyć jakby księgarza, żeby on mógł tą działalność programową, proczytelniczą prowadzić, czyli to jest jedna z kategorii kosztów, które pokrywamy. No, we wnioskach mamy bardzo różne uzasadnienia sięgania po te pieniądze. Pamiętam taki wniosek z niewielkiej miejscowości, gdzie pani już w wieku emerytalnym, prowadząca księgarnię kilkadziesiąt lat, pisze nie językiem projektów, takich jak się składa do Unii Europejskiej czy do ministerstwa, tylko napisała od serca. Zdecydowałam, że z końcem roku zamykam księgarnię i nagle przeczytałam informację o państwa programie dotacyjnym. Opatrzność chyba czuwała. Kiedy przeczytałam te kryteria, stwierdziłam, że je spełniam i spróbuję jeszcze kilka lat księgarnię poprowadzić. Jest to ostatnia księgarnia w naszej miejscowości. To piękne w takim razie. To na koniec czysto techniczna sytuacja. Gdzie znaleźć informację? Na stronie instytutksiążki.pl tam wszyscy zainteresowani znajdą informacje i zachęcam do tego, żeby zajrzeć tam jak najszybciej, bo rozpoczęliśmy w tej chwili cykl szkoleń dla potencjalnych wnioskodawców. Szkoleń nie tylko dotyczących kwestii technicznych, czyli jak napisać wniosek, ale też jak się zainspirować doświadczeniami tych, którzy już skorzystali z naszego programu. Czyli szkolenia będą prowadzić księgarze, którzy w minionych latach sięgnęli po te pieniądze, rozliczyli tą udzieloną dotację, ale też oni opowiedzą o tym, jak można z księgarni, o której wszyscy zapomnieli, nagle zrobić ważną instytucję kultury w małej miejscowości. Dziękuję bardzo, pan Robert Kaźmierczak, PO dyrektora Instytutu Książki. Tym razem imię było prawidłowe, mam nadzieję. Pozdrawiamy Grzegorza Kaźmierczaka. Jak najbardziej, Grzegorz ostatnio w Warszawie, a nie w Bydgoszczy podobno mieszka, także może kiedyś też nasze studio odwiedzi z czymś nowym. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. 100 lat na świat ktoś dał na słodki balon wiatr. Się spać. To nerwowe wakacje w Trójcy. Ja nie powiem, wieki tego nie słyszałem i miło sobie przypomnieć to nagrania. Swoją drogą dzisiaj Dzień Radia, więc w radiu zdarzyć się może wszystko. Na przykład my rozdajemy Państwu prezenty radiowe. Tomasz.zadama@polskiradio.pl. Proszę napisać, a przed nami kolejny prezent dla uszu, czyli ostatni z wybranych fragmentów reporterskiej książki o życiu wiejskich kobiet. Czy to przypadek, że nadajemy go właśnie w Dniu Radia? Chłopki to książka o życiu naszych babek i prababek w Polsce międzywojennej. Joanna Kuciel-Frydryszak, zapraszam do posłuchania fragmentu. Czyta autorka. Muzyka Łukasz Borowiecki. Radio i inne diabelstwa. Radio w Polsce zaczęło nadawać w 1926 roku. Dokładnie 18 kwietnia o godzinie 17.45 prezenterka Halina Sztompkówna przemówiła do słuchaczy: Halo, halo, Polskie Radio Warszawa, fale 480. Światowa radiofonia rozpoczęła nową erę w dziejach ludzkości zaledwie 6 lat wcześniej, w Ameryce, a 2 lata później wystartowało BBC. Posiadacze kryształkowych radioodbiorników w końcówce lat 20. na polskiej wsi należeli więc do awangardy. Chłopu starszej generacji, który rozumiał zjawiska meteorologiczne jako znak działania Bożej opatrzności i którego ksiądz straszył burzą za popełnione grzechy, korzystanie z dziwacznego urządzenia, z którego rozlegał się ludzki głos, mogło się wydawać bezczelną próbą ingerencji w boski porządek, a skoro tak, kara w postaci ulewy niweczącej zbiory rolników jawiła się jako logiczna konsekwencja zuchwałej działalności człowieka. Radio staje się przekleństwem starych, a marzeniem młodych. Nabyłem po kryjomu bez wiedzy rodziców radioodbiornik kryształkowy i schowałem go do swojego kuferka. Zdecydowany byłem na wszystko. Pozwolą czy nie, zainstaluję wbrew ich woli. Będę chodził w starych butach, ograniczę swoje wydatki, a radio mieć muszę. Wspominał chłopak z Podlasia, autor jednej z prac opublikowanych w zbiorze Młode pokolenie chłopów. Tak jak się spodziewał, gdy jego ojciec zobaczył w domu radio, wzniósł oczy do nieba. O, widzisz, co mu się do głowy wbiło. Mało jeszcze tych książek i gazet. Jeszcze on radio założy. Pan jaki. To zabawa nie dla chłopów. Panowie wymyślili sobie rozrywkę. Nie chcę, korzystają z niego, powiedział synowi. Ale gdy posłuchał przez chwilę audycji, spodobało mu się. Ponieważ tego typu radia można było słuchać jedynie przez słuchawki, kupił je sobie i stał się wiernym słuchaczem. Niedługo potem w innym domu w tej samej wsi rozegrała się całkiem podobna scena. Gdy syn przyniósł radio, matka od razu mu zagroziła. Co ty wyrabiasz? Ty, co ty sobie myślisz? Nie śmiesz ludzi, jej bochu. Ja ci go wyrzucę z chaty i słupy sama w nocy zerżnę piłką. Ponieważ chłopak znał matkę i jej burzliwe reakcje, liczył na to, że trochę pokrzyczy i wkrótce jej przejdzie. I tak się stało. Niedługo potem mógł już słuchać radia, a słupy ocalały. Marzy o nim wtedy także młoda gospodyni z Krotoszyna, która przekonała się, że radiofonia może zrewolucjonizować sposób zarządzania gospodarstwem i jest nią zafascynowana. Z kartką i ołówkiem odwiedza miejscowego kierownika, aby słuchać w radiu pogadanek dla rolników i zapisuje najcenniejsze rady. Nie precyzuje, czym zarządzał ów kierownik, może szkołą lub kółkiem rolniczym. Dzięki właśnie radiu wprowadziłam w swoim gospodarstwie ołówek i zeszyt, aby prowadzić rachunkowość z dochodu i rozchodu. Daje mi to możliwość przekonać się o opłacalności, pisze ta młoda rolniczka, laureatka konkursu dla kobiet organizowanego przez Związek Izb Rolniczych. Po cichu tylko marzę o założeniu radia, nie zdradzając się nawet przed rodzicami, gdyż rodzina dość liczna, a przy tym dość wielkie wydatki. 22-latka objęła gospodarstwo, kiedy zachorowała jej matka i świetnie sobie radzi na 5,5 hektarach. Dlatego chciałaby dawać przykład koleżankom i zapraszać je na wspólne słuchanie pogadanek. I tak przychodzące słuchać radia dziewczęta czy gospodynie zobaczą mieszkanie czysto sprzątnięte, kurze pościerane, podłogę umytą, a nie wysypaną piaskiem, gdzie mogą się mieścić miliony zarazków. Zobaczą dzieci nieobdarte i czyste i będą się starały zrobić u siebie w domu tak samo. Marzy. Nie tylko ta dziewczyna łaknie wiedzy. Wiejskie kobiety wiedzą, że świat się zmienia i aby ruszyć z miejsca, potrzebują drogowskazów i fachowej wiedzy. Pragną nauczyć się gotować, przetwarzać mięso, dowiedzieć się, jak używać sztucznych nawozów oraz sadzić kalarepę. Najbardziej ambitne i tak zwane uczone prenumerują hasło ogrodniczo-rolnicze, głos do kobiet wiejskich i przodownice. Oraz patrzą zazdrośnie na bogate koleżanki, które wysłały dzieci do szkół rolniczych i którym teraz wszystko kwitnie. Czytała autorka Joanna Kuciel-Frydryszak. Muzyka Łukasz Borowiecki. No, któż z radiowców nie marzył o tym, żeby mieć swoje własne radio i żeby robić w nim ciekawe rzeczy. To tyle na dzisiaj, tyle w tym tygodniu, a już w przyszłym tygodniu fragmenty nowej książki dla dzieci z serii Kocia Szajka. Kocia Szajka i Zaginione bajki. Zapraszamy. Na koniec tej godziny jeszcze dla nas zespół Oxford Drama. Autopromocja. Najważniejsze są historie i ci, którzy są ich częścią. Ludzie. Nowe pasmo w Trójce, a w nim opowieści z życia. Wesołe, smutne, angażujące, bardzo różnorodne. Mamy nadzieję, że z uniwersalnym przesłaniem. Ludzie. Wiele osób dziwiło się, dlaczego tak szybko kończę karierę. Czułam, że mój organizm nie jest już w stanie osiągnąć takich wyników, jakich chciałabym osiągnąć. Dziś Wojciech Zawioła porozmawia z Joanną Jóźwik. Zapraszamy kilka minut po 23. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.